عمره قال پرون مونږه سرنامه ویلې وه یو سړی د حج احرام وکړي یا د عمرې احرام وکړي نو روان شي چې روان شي په لاره کې رابند شي او داسې رابند شي چې بیا د لړوان د تلل ممکن نی دی محصر شو دی به څه کوي دی به داسې چلوکي چې قرباني به ولیږي یا د قربانۍ پیسې به حرم ته ولیږي چې دا قرباني د ده د طرف نه وشي نو دی به ځان حلال کړي که سر کلی کلی کړي که نه کلی نه دی کلی مسله دا وه چې دا حج یا دا عمره چې د دننه پاتې شوه د دې په ده باندې قضۍ شته که نشته ده ورته بدل ویلي وو دا حج چې اوس ترې پاتې شو یا دا عمره چې ترې پاتې شوه د دې قضۍ شته که نشته غالبا د امام بخاریم دا رایه ده چې د دې قضۍ نشته او دارنګې نور امامان هوی هم وی امام شافعی رحمه الله چې قضۍ پې نشته ولې رسول الله په حدیبیه کې رایسار شو رامنه شو هغه چې دې قربانۍ وکړې بیا ځان حلال کړه خو ګوره یو سړي ته مونه وی چې اله ګوره لکه کال له به د دې دغه کوئ قضۍ به راوړې دا دلیل ویلی وو مونږ ورته وایو چې نه قضۍ شته که نفلي حج و که فرضي حج و که عمره وه که سنت عمره وه که نفلي عمره وه خو مونږ وایو لازم النفلو بشرو نفل په شروع لازمیږي د دې به بیا قضۍ راوړي دوی وایي پیغمبر علیه السلام دوی ته ویلي نو نو مونږ وایو ولې نو ویلې ولې په هغه صلحه کې چې لیکلې کېدل نو څه لیکلی شوي وو چې مسلمانان به سخت کالې بې عمرې ځي او کال له به بیا د دې عمره کوي بیا کال له چې په اووم کال له هجرت بیا عمره کېده نو هغې ته کومه عمره وایي عمرة القضاء نو معلومیږي چې قضۍ د دې شته که نه نن حدیث دی د حضرت نافع نه د عبدالله بن عمر شاګرد او خادم دی دی وایي ان عبدالله بن عمر زمونږ استاذ عبدالله بن عمر قال هغه ووی حین خرج کله چې هغه ووت د مدینې نه کم پله ووت الی مکه مکې ته معتمرن په داسې حال کې چې دی عمره کوونکې و دا کمه زمانه وه فی الفتنه په هغه زمانه د فتنې کې هغه سن 72 هجري وه او حجاج ابن یوسف د مدینې د مکې مکرمې نه فوج ته وکړې و بس خطره د دې وه چې جنګ وشي نو څه وایي عبدالله بن عمر خپلو ملګرو د بچو ته وایي هغوی پرې دغه وکنه چې باباجي مزه نو دی ورته وایي این سود تو که چرې زه رابند کړی شوم رامنه کړی شوم انل بیت د بیت الله نه جنګ شروع شو زه بیت الله ته چا پرېنښوم نو صنعنا مونږ به کوو صنعنا نو مونږ به وکړو کما صنعنا لکه څنګه چې مونږه کړی و مع رسول الله صلی الله وسلم سره د پیغمبر علیه السلام قربانۍ به راوالو حرم ته به ولیږو او به غلا لیږو فهل بعمرة نو حضرت عبدالله صاحب احرام وکړه د عمرې هلکه دا عمره ولې کوله وایي چې اتباع د رسول الله راشي من اجل ان النبي صلی الله علیه وسلم د دې وجه چې پیغمبر علیه السلام کان اهل بعمره هغه احرام کړی و د عمرې عام الحدیبیت په کال د حدیبیې چې هغه شپږم کال د هجرت دی ثم ان عبدالله ابن عمر خیر په ذوالحلیفه کې احرام د دغو شو د عمرې چې لږ لاړل تله تله نو چې لږ لاړل ثم ان عبدالله ابن عمر بیا عبدالله ابن عمر نظره هغه سوچ وکړه فکر یې وکړه فی امره په خپل کار کې چې هلکه دا څه دې وکړه احرام دې د دغه وکړه د عمرې د احرام د حج نوکه چې هسې نه وړاندې رابند نه شو نو بیا ځان سره سوچ کوي چې د حج او د عمرې خو یو مسله ده چې رابند شي فقال نو ویې ما امرهما نه دې امر او کار د دې دواړو که حج دی او که عمره ده الا واحد مگر یو دی. یو دا دی که لار درته میلاویدل وړاندې لاړ شوي که او که لار درته میلاو نه شو رابند شوې نو بیا څه دی هغه وکړه قرباني وکړه او ځان د احرام نه وباسه. فالتفت نو د مخ را وګرځو الی اصحابه خپلو ملګرو ته او فقال ویوی چې ما امرهما نه دی کار د حج او د عمرې الا واحد مگر یو دی. که حج نه منی کیږم داسې وی او که عمرې نه رامنی شم یو شی دی. او شهدکم زه گوا کوم تاسو انی قد اوجبت الحج چې ما واجب که په ځان حج مال عمرت سره د عمرې. حج په ځان سړی چې واجبی څنګه واجبی چې احرام وکړي. نو بیا قارن شو د میقات نه یوازې عمره وه خو چې لږ وړاندې لاړو نو بیا یې په حجم داخل کړو. نو بیا قارن شو نو چې بیا راغی دا مسله تاسو کړې وه ښکلې خبره دا ده ښکلې چې قارن به اول دوه توافه کوي ښه یو به توافې قدوم وکړي د حج او بل به د عمرې دپاره طواف وکړي. لیکن د عبدالله بن عمر صاحب لکه امام شافعي صاحب وایي هغې وایي یو طواف کافی کیږي د دواړو دپاره. ثم طاف بیا عبدالله صاحب طواف وکړه د بیت الله لهما د دې دواړو دپاره د حج دپاره او د عمرې دپاره طوافا واحدا یو طواف. ورآ او هغه لیدله دا هغه دا عقیده وه چې ان ذالک چې دا یو طواف چې دی مجزئن دا کافی کیدونکی دی عنه د طرفه د دنه په ما باندې د حج طواف هم دی د عمرې طواف هم دی خو د ده دا رایه وه چې دا یو طواف وکړم دا یو طواف زما دپاره کافی کیدونکی دی. بیا چې تاسو تمتو کې یا قران وکړئ نو د شکرانې و بیا یو قرباني کوئ که نه د اختر په ورځ نو وایي و اهدا او قرباني علاله کړه و اهدا قرباني علاله کړه. دا یو شو باب قول الله. دا باب دی د تفسیر د دې قول الله چې فمن کان منکم مریض کم سړی چې په تاسو کې بیماری او دسې بیمار دی دسې بیمار چې د سر خریلو ته سخت ضرورت دی بغیر د سر خریلو نه نه کیږي او به اذن یا په ده باندې څه تکلیف و میر راسه د سر نه لکه رستو را روان دي سر کې سپږی شوي دي اوس په حالت د احرام کې مدلی سپږی خو مړه کولی نه شي او دلته د سر کې شوي دي سبه کې نو ففدیتون په ده باندې فدیه ده من صیام د روجو او صدقت یا د صدقې او نسک یا قربانی. مسله دا وه چې احرام د حج دی وکړو یا احرام د عمرې دی وکړو نو ګورې ولا تحلق رؤوسکم سرونه به نخرایې سرونه به نخرایې سرونه منی شو. او سوال پیدا شو ما احرام د عمرې دی ما احرام د حج دی او ضرورت راغی سر خریلو ته بغیر د سر خریلو نه کار نه کیږي څه وکړم مجبوري ده. وایي چې مجبوري وي که نه او عذر وي نو لاړ شه سر وخرایه په احرام کې او په تا دم نشته د دې بیا فدیه ورکه. ته به سوال وکړي فدیه څونه ورکم وی درې ورځې روجي ونیسه ستا خوښه که درې ورځې روجي نه نیسې صدقه ورکه درې پیمانې غنم راواله نیمه نیمه پیمانه شپږو غریبانانو ته ورکه که دا نه کې قرباني وکړه. کم سړي چې د عذر د وجې نه د مجبورۍ د وجې نه په حالت د احرام کې سر وخرو نو هغه باندې ما وی د غلې ده سبه ورکوي فدیه. فدیه څه ده دا درې شینه دي د ده خوښه که قرباني کوي قرباني دي وکړي که روجې نیسي روجې دې درې ورځې روجې ونیسي او که صدقه ورکوي نو شپږ پیمانې شپږ دړې غنم دې راوالي او نیمه نیمه پیمانه دی چې دی غریب ته ورکړي نو شپږو غریبانانو باندې تقسیم کړي او یا دې قرباني وکړي. خو ګورئ دا لې چې سر ماما وخورو د مجبورۍ د وجې، که مجبوري نه وه او سر یې وخورو نو بیا په ده باندې مدلي دغه دی ښه دم دی، بیا پې دغه راځي دم دقسې د مجبورۍ د وجې جامې دې واچولې ګنډلې نو فدیه ده، خو که بلا مجبورۍ دې جامې واچولې نو بیا د باندې دغه دی دم دی. نو دا باب دی د تفسیر د دې قول لله چې فمن کان منکم مریدون، کم کس چې وي په تاسو کې بیمار سر خریلو ته دغه دې ضرورت دی، او به اذن یا په ده باندې تکلیف و من راسه د سر نه او ده د مجبورۍ د وجې نه سر وخورو، نو ففدیتون په ده باندې فدیه ده من صیام د روجو. اوس په قرآن مجید کې تفصیل را نغی، خو دومره حکم دی چې روجې دې ونیسي. نو تاسو ته به بیل بیل باب کې دي چې روجې به څومره درې، د دې تفسیر به راشي. او صدقتن یا دې یو صدقه ورکي، صدقه څومره صدقه. اوس حدیث کې د دې تفصیل را روان دی، درې پیمانې غنم په شپږو مسکینانو باندې نیمه نیمه پیمانه دا دې ورکي، او نسک یا قربانی دی وکي. قربانی څه شی دی؟ معمولی قربانی ګډه یوزه ګډ دی، دا معمولی غټه قربانی هغه اوخ بدنتون، درمیانه قربانی بقرتون غوا. که معمولی قربانی کوي ګډ دی حلال کوي، که غټه قربانی کوي اوخ دی حلال کوي، که درمیانه کوي دغه دی وکي. د مجبورۍ د وجې که چا سر وخورو په هغه باندې څه دی؟ فدیه ده. فدیه څه دی؟ درې ورځې روجې که نیسي دی خوښه، که صدقه ورکوي شپږو مسکینانو ته نیمه نیمه پیمانه غنم، او که قرباني کوي. وهو دا او دلته راځي که نه، ففدیه من صیام او صدقه او نسک. دا او د شک دپاره نه دی، ښه دا او د اختیار دپاره دی. نو وایي وهو او دا کس چې دی مخیرون، ده ته اختیار ورکړی شوی دی د څه شي؟ د روجې، د صدقې او د قربانۍ. دا درې ټکي رالل دی. اوس د دې بیل بیل تفصیل کوي چې روجې څومره دي، صدقه څومره ده. په اما صومو هر چې روجه ده، که یو سړی وایي زه روجې نیسمه، نو روجې څومره دي؟ فثلاثة ایام، هغه درې ورځې روجې دي، درې ورځې به روجې ونیسي. حضرت کعب ابن عجروی لوی شان والا صحابی دی، د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په عمره عمره حدیبیه نه ده، په شپږم کال د هجرت د حدیبیه په عمره کې شریک و. اوس په حدیبیه کې چې دی صحابه وړولی دي، په دې انتظار دی چې موږ ته به نن اجازه میلو شي، سبا به اجازه میلو شي، لاره به کولو شي. کعب ابن عجرا اور بل کړی دی، اوس سانډی منډی به پخوله اور یې بل کړی دی. رسول الله پې تیر شو، چې پې تیر شو نو په دا سر کې سپږې وې، نو داسې سپږې نه وي، اوس به راته راشي. داسې را ورېدې دا سر نه، په دې بریتونو کې سپږې، په ږیره کې سپږې، دا بې اندازې سپږې وې. نو دې ته اوس خیال کوئ، رسول الله په ده باندې تیر شو. یو حدیث کې راځي ما باندې رسول الله تیر شو، بیا دې تپوس کوي الکه دا زنده سری ده ته تکلیف رسی که نه رسی؟ وایي رسی. بیا رسول الله لاړ، ګوره تیر شو پی کنه. نو که کوم روایت کې دا دی په ما تیر شو رسول الله هم صحیح ده. بیا چا شکایت وکړه چې حضرت کعب صاحب ډیر زیات خراب دی، داسې سپږې پکې شوي دي چې قریبه ده د هغه نظر ختم شي. رسول الله وایي زه دا به معمولي وي. بیا جواب ولېږه چې منډه راولې. اوس وګوره رسول الله جواب ولېږه، نو که کوم روایت کې داسې راځي چې ما ته جواب راولېږه هم صحیح ده. هغه چې خلکو راوستل ډېر حالات یې خراب و، چې رسول الله وته وکته وی اوف وای زمون خو خیال دومره نو چې ته بیا دومره خراب کړي منډه سر وی کینه رسول الله سړی راغوښته سر خرون کې ویله دا سر ولا دغه کا پاکې وله وخرو چې وی خرو او بیا یې وته ووی الک غریب و وته وی درې ورځې دغه ونیسه روژې ښه نو کعب ابن عجره صحابي د دې روایت کوي د رسول الله نه انه قال رسول الله د کعب ته وی دا سپږې پکې مابې شوي دي څه ورته وی لعلک اذاک شاید چې تکلیف رسوي تا ته لعلک لکه چې ته چې اذاک تکلیف رسوي تا ته هوا موکا زنده سری ستا دا ستا په سر کې چې دا زنده سری شوي دي هوام جمع د هامتون ده هامه هغه زنده سری ته وی چې هغه زهریله یي ښه دا زهریله زنده سری دې ته وی شاید چې ضرر رسوي تا ته هوام وکا دا زنده سری ستا الکه لکه چې دا زنده سری زما خیال یې تا ته دغه رسوي ما وی اوس به رستو راشي داسې سپږې نه وي داسې را دغه کېدې راورېدې قال قاب وتوي حضرت نعم او يا رسول الله ايدا الله رسوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوي احلق راسك اخرى يسر وصم ثلاثه ايام او روجي بيوني صدري رسي وساغلت روجي تكراغي كان فصيام ففديه من صيام فديه دي وركي دروجي سو روجي دري او اطعم او اطعم یا اخروا ډوډۍ ستت مساکینا پشپګو غریمانانو دا د صدقتین تفسیر راغی ښه چې صدقه ورکې سونه به ورکې شپګو غریبانانو باندې ډوډۍ اخره او نسکن او انسک یا قربانی وکا بشاتن په یو ګډ د ادنا درجه ده ښه اعلی څه ده بدنه درمیانې څه دي بقره باب قول الله دا باب دې د تفسیر د دې قول الله چې او صدقتن روجی دې ونیسي د روجو تفسیر خو راغی درې او صدقتن یا دې صدقه ورکینه لکه صدقه څومره ده وی وهیا او دا صدقه چې ده اطعام ستت مساکینه هغه ډوډۍ خوړل دي په شپږو غریبانانو باندې چې درې سوه درې دړی غنم به راوالي او په شپږو غریبان نانو باندې با نیم نیم سوا نیمه نیمه پیمانه هغه تقسیم کی حضرت کعب وی ان کعب ابن عجره کعب ابن عجره چې دی حدثه هغه حدیث بیان کړی دی د شاګرد عبدالرحمن ته قال دی وی وقف علی رسول الله صلی الله علیه وسلم ادرېده ما ته رسول الله ما ور بلو او ما ته رسول الله ادرید بل هدیبیته په هدیبیه کې او حالت مې سو په سر کې مې سپږې نه وې بس سمې راورولې او وراسي او زما سر چې دی یتهافتو هغې راورولې راغورځولې قملن سپږې قملن سپږې د سر نه مې داسې سپږې را روانې وي دې به یو ځای کې وی په هر ویښته د ویښ نه رواله د ویښته د سر پورې لکه د تورو مچو د رغنی داسې هر ویښته پورې نښتې وي او دا ترې دغه کړې را غورځېدې فقال رسول الله ورته وی یلک ایوزیک ایا تکلیف رسوي تا ته هوا موکا دا زنده سری ستا الکه دا زنده سری چې دا سر کې دی شوي دي دا خو به تا ته تکلیف نه رسوي نو قلتو ما ورته وی حضرت ولې نه نعم او سړي کې یو سپږه وشي ټوله شپه رونه کي دا خو لا ټول دغه دی نو قال رسول الله ورته وی فحلق راسکه سر اخرایا دا ټکې څنګه دی فحلق راسکه سر اخرایا او قال یا داسې وی چې احلق د سر ویښته اخرایا قال دا صحابه دي د صحابه چې به یو عمل وکړو او د صحابه په شان کې به یو آیات نازل شنو دی به بیا فخر کو. کعب ابن اجرم فخر کوي. قال کعب وی فی نزلت په بار زما کې نازل شوی دی هذه الآیه د آیاتو. قال کعب وی فی په بار زما کې نزلت نازل شوی دی هذه الآیه د آیات. الکه کم آیات؟ هغه د آیات دی چې فمن کان منکم مریدون کم سړی چې په تاسو کې بیماری او به اذن یا غته تکلیف وي من راسه د سر نه الی آخره. نو فقال النبی صلی الله علیه وسلم اوس دلته سوال پیدا شو چې چاته تکلیف وي او د تکلیف د وجې نه سر وخورو نو دې روجي ونیسي څو روجې ادې صدقه ورکي څومره صدقه هغه دې قرباني وکړي کمه قرباني. نو رسول الله د هغې دغه کوي وی سم ثلاثة ایام روجي ونیسه درې ورځې دا د فصیامو تفسیر شو او تصدق یا صدقه وکړه یا خیرات وکړه به فرق په فرق فرق دا د پخوانۍ زمانې پیمانې دي نو درې سوه چې راوالې که نه نو درې سوه ته دغه وایي یو فرق ورته وایي مدلي خیال لري. خو دا ټکي عجیبه دی ستاسو د حاشیه وایي دا محدثین حضرات هم استعمالوي او دا ټکي عرب هم استعمالوي. د محدثینو نه بغیر کم نور عرب چې دي بانډچیان هغوی د ری زور وایي فرق فرق او محدثین حضرات چون که دا ټکي ډیر استعمالوي نو دا اسانتیا د پاره دوی د ری غوړندې وایي فرق خیال لري. دلته یو سره دواړه لیکلي دي که فرق وایې که فرق وایې خو اسې ما وي د اصل دا ټکی دی فرق خو محدثین حضرات د تخفیف دپاره فرق وایي. او تصدق یا تصدقه وکړه بی فرق په درې پیمانو غنمو بین ستت انا په منځ د شپږو مسکینانو کې درې پیمانې غنم به راوالې او په شپږو مسکینانو باندې به نیمه نیمه پیمانه دغه کې تقسیم کې او نسوکن یا قربانی. نو قربانی د څه نه مما د هغه شي نه تیسره چې د ته اسان وي که ګړي ګړه که غوی وي غوی که اوخ وي اوخه ښه. دا څو تفسیر شو د دوو روجې نو سرنامه کې خوده چې ثلاثة ایام بیا واپسې دي اطعام نه دا دغه دي ده څه شی دي صدقه نو هغه شپږ مسکینان. نن مسله دا ده چې ښه شپږ درې پیمانې راوالو او په غریبانانو یې تقسیمو نو څونه څونه به تقسیمو وایي نیمه نیمه پیمانه. بابون دا یو بل باب دی الاطعام فی الفدیه دا ډوډۍ ورکولو په باره د فدیې کې چې په تا باندې د سر د خریلو فدیه راشي او ته ډوډۍ ورکې نو دا به څونه ورکې یو غریب ته نصف ساعه نیمه پیمانه. شپږو غریبانانو ته به نیمه نیمه پیمانه غنم ورکې نو ټول به درې پیمانې شي. حضرت عبدالله ابن معقل وی چې جلستو زه کېناستم الی کعب ابن عجره حضرت کعب ابن عجره ته. کعب ابن عجره وی دا کوفی ته تلی کوفی ته او په کوفه کې چې لوی جومات دی په هغې کې ناست خلکو ته حدیث بیانول. دا عبدالله ابن معقل وی زموته رالم چې ته رالم فسألته ما پوښتنه وکړه د هغه نه ما تپوس وکړه د هغه نه عن الفدیت په باره د فدیې کې چې حضرت د عذر د وجې نه چې سړی سر کل کې په احرام کې او فدیه ورکوي څونه ورکوي. فقال اگر راته وی د ډېر خوشاله نه چې نزلت دا آیات نازل شوی دی فی یا پما کې خاصتن خاص دا یوازې زما واقع و زبل چانه و زما واقع دا سی و چې سر کې مسپګی شوی وی نو خاص زما په باره کې دا نازل شوی دی ټیک د شي شانی نزول زما باره کې خاص شوی دی خو حکم اقام دی خاص تاسو ته ټولو ته دی و هي لیکن دا یاد چې دی نو لکم عام دا غي حکم تاسو ټولو لدی لنډی کوتل خلق لم دی څنګه حملتو زراوړل شم الى رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام ته ګوروزل ته دادی الته وی تیر شو را باندې پیغمبر یو ځای کې دی رسول الله زولی د مانه تپوس وکړه ما بیا اول پې تیر شوی دی بیا رسول الله راغی بیا چا ورته وویل چې دقسې کار شوی دی وی منډه ریولې نو دی دومره خراب و چې بیا په خپله نشو راتلی نو خلکو روچت کړه راوړلې شم زه رسول الله ته والقملو او سپکې چې دی سر کې او په دې ږیره کې او وی په دې بریتونو کې درته وراشي وی تر دې پورې دا روزې نه دي روزې دا مې ټولې ډکې وي والقملو سپکې چې دی یتناثرو هغه راغورځېدلې علا وجهي زما په مخ په دې مخ مې او داسې دا سپکې را روانې وي فقال نو رسول الله وی اوهو زما خدا خیال نو چې دومره ډېرې وي ما كنت ارى ما خو ګمان نکو چې ما كنت ارى الوجع ما ګمان نکو په دې بیماری چې دا تا ته کومه رسېدلې ده بلغ بکا چې دا به رسېدلې وي تا ته ما هغه ارا چې زی وینم دا دونه بیماری ما خو دونه ما وی زه خو سر کې سپګي شوي دي نو د خلکو سر کې خو سپګي کېږي زما ګمان نو چې دا دونه بیماری به تا داسې حالت ته رسوي دا څه کې داسې وایي او قاله یا داسې وایي چې ما كنت ارى ما نه لیده الجهد مشقت او تکلیف بلغه بکا چې هغه به رسېدلې وي تا ته ما ارا هغه چې زی وینم جهد علیک مشقت او تکلیف ته وایي ښه نه جهد جهد مشقت تکلیف دا وایي عجیبه ټکی دی جهد هم راځي جهد هم راځي چې جهد راغی نو مشقت چې د جیم پیښ شي جهد نو بیا طاقت ته وایي طاقت نو ما ګمان نه کو چې الجهدا دا مشقت او تکلیف دا به رسېدلی وي تا ته ما هغه ارا چې زی وینم داسې دي ده نو بیا ما وی روایت کې به راته راشي حلاق یې راوغوښته دا سرخروونکې راوغوښته چې راشه او ده ته یې وی کېنه سر یې وله وخورو چې وی خرو نو بیا ورته څه وایي تجدو شاتن سر خو دې وخورو ته مومې ګډه ګډ مډ د سره شته وسط شته که نه فقلت ما ورته وی حضرت لا نه وس مې نشته نو چې د سړي د ګډ وس نی نو خو د صدقې وس م نی نو قال رسول الله ورته وایي زه چلو فصم ثلاثة ایام روجي ونیسه درې ورځې هلکه درې ورځې روجي ونیسه دا د اول مسله شوه او اطعم یا ډوډۍ وخوره وه ستة مساکین په شپږو مسکینانو باندې نیمه نیمه پیمانه لکل مسکین خو چې ورکې هر مسکین ته نو ګورې لږ لږ شی به نه ورکې او بس ورکې نصف سا این نیمه پیمانه بابون دا بل باب دی دغه آخري ټکی چې ففدیتن من صیام او صدقت او نسک یا قربانی الکه قربانی څه ده وی ادنا د هغې شاد دی ګډ ان نسکو قربانی چې ده چې ته په فدیه کې ورکې نو شاتو نه هغه څه دی یو ګډ دی عبدالرحمن ابن ابی لیلا روایت کوي د حضرت کعب ابن اجرنه دی وی ان رسول الله صلی الله علیه وسلم یقینا دا الله رسول رآه اغه اولید دی دین مراد دی ځان خی رسول الله ز اولیدم ان رسول الله صلی الله علیه وسلم یقینا دا الله رسول رآه اغه اولید دا کعب او و انه او یقینا دا کعب چه دی یسقط دا سپگی را غرزیدل علا وجهی پا مخ داغا دا سپگی داغا پا مخ را غرزیدل فقال رسول الله و تویلکا ایوزی کا ایا تکلیف رسیتا تا ایوزی کا ایا تکلیف رسیتا تا هوا مکا زند سریستا دا زهریل زند سری چه ستا سر که شوید داتا تکلیف رسی نو قال نعم اغوی او فا امره رسول الله امرو کاغتا ان یحلق چه دی سر اخری دی سر اخری و هو بالحدیبیه فا داس حال که چه رسول الله حدیبیه که ما غش بگم کال ده هجرتو اران دی لار بند شوی بی و غدلتو ولم یتبین لهم لیکن دوی تخکار شوی نوا چه انهم یحلون چه دوی بزانون حلالی بیها پا حدیبیا که او رستم داسی او شا چه دوی زانون حلال کرد خو مخی و تا دا پتا نلگیده چه منگ بدلت زانون حلالو مدالی که مخی و تا پتا لگیده نو بیا با کعب ابن اجرت رسول الله نوی ویلی چه سر داگه که او خرایه و تا بیویلی خو بسو صبر رو کده یا رز نیمه او سباله منگ بیا داگه که سرون خرایو ولم يتبين لهم او نوخ کار شوی دویتا چه انهم دا صحابه و رسول الله يحلون دی بزانون حلالی بها پهودی بیاکی علاکه چه دا دوی تخکار شوی نو نو پهودی بیاکی ست اپراتو و هم او دا صحابه سرد رسول الله علا تم اندا پتمو علا تم اندا پتمو دس خبری ان يدخلوا مکه چې دی به داخل شي مکه ته منځ کې پکې چرګې تلې راتلې وانزل الله الفديه نو الله نازل کو حکم د فدیه فامره رسول الله صلی الله علیه وسلم امرو کو کعب ته رسول الله امرو کو کعب ته رسول الله ان یطعم چې دی طعام ورکی ډوډۍ ورکی چې دی ورکی فرقا یو فرق چه دی ورکی فرق او تقسیمی کی بین ستت ان فمنز د شپگو مسکینانو که تاسو ویلیو کنه فرق یا فرق دری پیمانی غنمو تا دغه وی فرق او یهدی یشاتن یا علال کی یو گڑو او یسو مسلاست ایام یا روجیونی سی دری روزی ان رسول الله سلام پیغمبر علیه السلام رآه اغا اولی ده حضرت کعب و قمله و ده سپگی یسقط را غرزیده لی علا وجهه پا مخدده دلتم ده راوی مجاهد ده روایت کی مثله پشان داغی التا که عبدالرحمن ابن ابی لیلا کی دلت امام مجاهد کی باب قول الله عز وجل دا باب دې د دې قول الله چې فلا رفسه الکه چې احرام د حج موکه کنه نو د احرام پسې بیا د دې درې خبرو نه ځان ساتي فمن فرض فيهن الحج فلا رفسه ولا فسوق ولا جدال بیا د ګنده خبرو نه ځان ساتي د ګناهونو نه به ځان ساتئ خاص کر هغه کارونه چې هغه د حرام خلافی او د جنگ د جګړو نه به ځان ساتئ نو دا باب دی د تفسیر د دې قول الله چې فلا رفس رفس به نه کوي رفس تفسیر کوي د رفس یو معنا راځي الجما دغه دی دا کوروالی هغه څنګه راځي روچې په باره کې اسنه یا ودې مصیبره کې اوس ما ذهن نه وتمنه دا دغه دی کنه چې ښځو سره په شپه کې دغه مه کوې، د ورځې کوروالی مه کوې. د دماغونه ما وې د رفس یو معنا راځي کوروالی، او یو د رفس معنا راځي د ښځو په مخ کې د کوروالی خبرې کول. تاسو وایې خچنې ګنده خبرې په حالت د احرام کې به دا د ښځو د جماع او د کوروالی دا خبرې نه کوې. حضرت ابو حازم روایت کوي د ابو هريره نه، قال ابو هريره وي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، پیغمبر عليه السلام وي من حج البيت، چا چې حج وکړ د بیت الله، من حج البيت چا چې حج وکړ د بیت الله، هذا البيت د دې بیت الله، غالبا رسول الله مکه کې دی او بیا په حرم کې د بیت الله د سخکاری، چا چې حج وکړ د دې بیت حسین غ حج، فلم يرفس اغه رفسونه کو، اغه رفسونه کو، یعنی په حالت د احرام کې نه کوروالی وکړه او نه د ښځې په مخ کې دا د کوروالی خبرې وکړې، ولم يفسق او هغه ګناه ونه کړه، خاص کر هغه کارونه چې هغه د احرام نه خلاف دي، عطر ونه لګول، سر یې کل نه کړه. نو چې دې خیر سره واپس د پیښور په ایرپورټ باندې ګوزیږي که نه، نو رجع دې به واپس شي د حج نه خپل ځای ته، او څنګه به پاک صفی کما ولدته امه، لکه څنګه چې راوړې وي د خپلې مور، نو مور چې دې راوړه که نه په ده باندې ګناه نه وه، پاک صفا او دقسې به د پیښور په ایرپورټ باندې دې پاک او صفا کوشي. دا چې چا حج وکړه د بیت الله او په دې بیت الاحرام کې بیا پابندي و رفس یې ونه کړه، فسوخ یې ونه کړه، بلکې راځي جنگ جګړې ونه کړې، چې واپس راځي د ګناه نه به داسې پاکي لکه څنګه چې د پیدا کېدو په وخت کې دې د ګناه نه پاک و. دلته خو د حج ټکې راځي که نه، لیکن بل روایت کې دا راځي چې څوک راغی دې بیت الله ته، داسې راغی من اتل بیتا، کم سره چې بیت الله ته راغی نو ستاسو دا حج شوی، دا ټکې بیا ډیر صفا شو، بیا دا حج تم شامل دی او دغه ته عمرې ته دام شامل دی. من اتا هذا البیت، کم سره چې راغی دې بیت الله ته او حج یا عمرې وکړه. احل لکم لیلۃ صیام الرفث، حلال کړی شوی دی تاسو دا د روجې په شپه کې، الرفث جمع، هلته د رفث معنا ده جمع. باب قول الله، دا باب دی ته تفسیر د دې قول الله چې ولا فسوق، د رفث معنا خو یې وکړه په حالت د احرام کې، ولا فسوق معصیت او ګناهونه به نه کوي، د خاص کر د احرام خلاف کارونه به نه کوي، ولا جدال جګړې به نه کوي، فی الحج په حج کې، که دا حج او عمره خاص کر اکابر وایي دا جګړې نه دي، وایي چې نور مسلې حجي صاحب تکې یا نور مسلې عمره والا تکې، ورته درې ځله دا مسله کوه چې ګورې ځې خو جګړې به نه کوي، بیا ورته وایه چې ځې ګورې روه جګړه به نه کوي، نورې مسلې ورته یو ځل بیانوه، خو چې هغه ورته یو ځل بیان کړې دا ورته درې ځله بیانوه چې جګړې به نه کوي، جګړې به نه کوي، جګړې به نه کوي، ځکه دی چې لاړ شي سړي پسې شیطان شي، مدلی هلته بیا خوی د ماشوم شي، په معمولي خبره جګړه، په معمولي خبره جګړه. مطلب یې دا و چې دا حاجي صاحب بیا چې دی خیر سره پاکستان ته ځي چې پاک صفا لړلی شي، همدغسې لړلې راغلی او لړلې واپس لاړ شي. ابو هريره وي قال ابو هريره وي قال النبي صلى الله عليه وسلم پیغمبر علیہ السلام وي من حج هذا البيت چاچی حج کد دی بیت الله ما وی اور ویت کی داسی رازی من اتا هذا البيت اسوک چراغی دی بیت الله تا نو عمره تم شامل شو فلم يرفص اگر افسونک دا فوشو او گنده خبری اونکړي ولم يفسق اگر معصیت او گناو نکړه د احلام د احرام خلاف ورزی اونکړه نو رجع دی با واپس لار شیخ خپل وطن تا کای یوم ولدته وشان دا غروزی ولدته چروړ یو دل امه مور ده د خپل مور بیبی چروړ هغه د ګنا نه څنګه پاکو د قصې بده پاکی زه بس دا یو فیشنو دا پورا شو لږ نن بلګو وایو.